kruid en gedierte. Ik weet niet meer langs welke weg ik wankel, nog of ik neerval op het blinkend marmer, op het gekleurde wiel der mozaïken. Ik ben weerloos aan u overgeleverd. Gij doet mij vluchten of gij zult mij doden, want gij zijt zelf de zon die ik beledig. Weg van de vijver, de allee der leeuwen, over de agora met al het rappen ren ik, een vluchter, naar de haven weder. Mijn droom wordt stof, ijlings omhoog genomen, een blauwe rook van puin en reeds onzichtbaar. De mensen die ik bij de boten weer vind lachen en praten, in een kring gesloten, terwijl het zweet de tranen van Apolloon hun van het voorhoofd en de slapen afdrijft. Ik hoor bij hen, ik voel hun warme handen, ik lach en praat, terwijl de stad omlaag draait, achter de grijze muren, de coulissen, en slechts een zuilschacht zich zelfstandig losmaakt, boven de doodstrijd van het liggend marmer. Over de doodstrijd van het liggend marmer. Nou. Het is tijd voor muziekje. Ik heb geen idee wat ik nu ga opzetten. Want het zat in een ander hoedje. Maar het is The Old Spinning Wheel van de Spotniks.